gaf mij sloffen in de vorm van croissants. Hey, ja. Maar jullie kunnen er wel een beetje egoïst. We hebben nu luisteraar blij gemaakt. Ook weer zo. Dat is ook, ja. Ook zo. En dat is natuurlijk meer waard. Onbetaalbaar, zou je kunnen zeggen. Nou, net als die snowglobe die wij niet hebben. Maar zometeen spelen wij kip of ei. Doodsimpel spelletje wat we iedere dag spelen. Je krijgt twee opties. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder? Het antwoord kan je droppen in de 538-app. En dan maak je kans op een leuk prijzenpakket. Daar zit geen snowglobe in, maar gewoon een leuke 538-dingetje. Ja, precies. Bijna net zoveel waard. Met vandaag, wat was er eerder? De hamburger of de pizza margarita? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je dus je antwoord in sturen. Maak je kans op een 538-prijzenpakket. Wat was er eerder? De hamburger of de pizza margarita? Kom maar door. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor dromers, de nieuwbouwkopers, voor samenbouwers en op de toekomstvertrouwers. Samen met je hypotheekadviseur maak je jouw plannen waar. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Fans van Extra, extra veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Griekse stijl yoghurt, 1,1 kilo. Dat is een hele emmer voor maar 1,99. Hoppa! Fans van Voordeel. Aldi. Jongens, eten! Zo, lieverds. Leuke dag gehad? Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. En nu naar Aldi voor XXL walnoten. 500 gram, slechts 3,99. En een flinke bak verse aardbeien, 400 gram, voor maar 2,09. Ik ben erbij. Waar? Oh, aardbei zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Er zijn wel 100 redenen om naar de Stiel testdag te komen. 100 jaar Stiel. Gratis tuinmachines testen. Advies van Stiel experts. Scherpe Stiel deals. En kans op een waardebon van €2000. Dus, kom zaterdag 11 april naar de Stiel testdag. Meer info op stiel.nl. Stiel, sterk werk. Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Kom 11 april tuinmachines testen bij jouw Stiel dealer. Stiel, sterk werk. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijten en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Neem de tijd voor malse varkenshaas in champignonsaus met rozenval en honingworteltjes. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek. Deze week in de bonus. AH Rode, Cotton Sweet en Sable druiven. 2 bakken, €3,49. AH Bakkersbrood Oerdesem heel per stuk, €1,99. AH Verse Pasta's en Pastasausen, 1 per se gratis. En AH Schoolkipburgers 2 stuks, 2 pakken, €4,49. De meeste en de beste aanbiedingen. 538 Nieuws. 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er varen weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het gaat onder meer om een olietanker die naar India gaat. Het blijft wel spannend. Iran is namelijk nog altijd boos op Israël omdat het Libanon blijft aanvallen. Bijna de helft van de zwangere vrouwen lijkt slachtoffer te zijn van discriminatie op werkgebied. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werkgevers mogen zwangerschap, kinderwensen of moederschap geen rol laten spelen bij personele beslissingen. Maar het gebeurt wel. Vooral bij sollicitaties en contractverlengingen. Vakbond FNV gaat er een speciaal meldpunt voor openen. Melania Trump heeft een verklaring gegeven over de Epstein-zaak. Ze ontkent dat ze ooit een relatie heeft gehad met Epstein, dat gerucht ging. En ze wist ook niks van zijn praktijken, zegt ze. Begin dit jaar werden de Epstein-documenten geopenbaard, maar veel bestanden waren zwart gelakt. Daardoor ontstaat het beeld dat het Witte Huis wat te verbergen heeft. En in Hoorn is een stille tocht geweest voor Dario, de man die anderhalve week geleden om het leven kwam bij een steekpartij. Er liepen ongeveer 200 mensen mee. Voor de steekpartij zitten 3 mensen vast, eentje van 18 en 2 minderjarigen.

Gedda, Sia en Beautiful People. Zometeen krijg je antwoord op de vraag. Is AI al grappig? Denk maar, het niet. Nee, ik denk het ook niet. Maar eerst. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Iedere avond spelen we kip of ei. En is ook iedere avond de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag de hamburger of de pizza margarita? Aan de telefoon is Marcel. Hey, goedenavond, mannen. Ja, hi. Jij hebt een pizza-vriend, zie ik in mijn draaiboek staan. Ah, de bekende pizza-vriend. Wat houdt een pizza-vriend in? Ja, iemand die een eigen zaak heeft. Oh, op die manier. Oh, wat lekker. Oh, maar ga je dan ook vaak eten? Is dat ook bij hem thuis? Weet je, dat hij dan lekker zelf ook keuken? Nee, ik ben heel erg met voeding bezig en met afvallen, dus ik eet geen pizza's op het moment. Dat is zonde. Ik dacht bij een pizza-vriend aan dat je dan een soort van pizza zo om je hand hebt gevouwen en dat je dan zo daarmee gaat lullen. Voor kapot. Dat is mijn pizza-vriend. Dat is hem niet. Nou ja, goed. We willen zo meteen natuurlijk van je horen wat er eerder was, de hamburger of de pizza margarita. Maar Bas gaat eerst even de geschiedenis in duiken. Zeker weten. Laten we dan eens beginnen met de hamburger. Komt voort uit de hamburgersteak. Die werd meegebracht door Duitse immigranten naar de Verenigde Staten. In Amerika werd die snel fastfood. En het werd ook meteen echt een icoon. Zo verspreidde hij zich over de hele wereld. Je zou misschien zeggen dat Texas de thuisstaat is, maar Connecticut die claimt de eerste te hebben gebrouwen. Dan de pizza margarita. Saai, maar altijd goed. Het is een Napolitaanse pizza en die werd vernoemd naar koningin Margarita. Ze kreeg hem ooit op die manier in Napels en wilde daarna nooit meer wat anders. De kleuren van tomaat, mozzarella en basilicum die verwijzen dan ook nog naar de Italiaanse vlag. Daarom maakt hij hem. Precies. Vertel Marcel, wat denk je? Welke was eerder? Nou, ik ga er voor 99,99% van uit dat de pizza margarita eerder was dan de hamburger. Dan vullen we dat in en dan is dit de balans. De pizza margarita komt uit 1889. Ja. Moet ik goed zeggen natuurlijk. En de hamburger uit 1894. Dus de pizza margarita was eerder! Kijk, dat bedoel ik. Hoppa! Kijk, dan eet je hem weliswaar niet, maar dan win je er wel prijzen mee. Is dat even lekker? Kijk, dat is altijd leuk. Marcel, je bent een topper. Je hebt gewonnen. 538 prijzenpakket. Gaan we je kant op sturen. Super, dankjewel. Ik kijk op mijn horloge en ik zie het is weer tijd. 14 over 10, sharp. Hier zijn Bas en Dylan weer en ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknaapste. Wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning, dus toch je avond weer gered. Want het is zo vet gezellig hier, dit is weer een avond vol plezier. Kijk die jongens lekker gaan en sluit maar bij ze aan, dit zijn Bas en Dylan. Some solution through all the conflict, find a resolution. But now we're sitting in this empty room, and you're pushing me aside. Maybe if we have come to some agreement, a conversation deeper meaning. But now it's like you're leaving me for dead. We're finally out of time. Stay.

aan het eind van de dag, heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid. We moeten minder vlees gaan eten, staat in de nieuwe schijf van 5 die vandaag gepresenteerd werd. Eerst was het advies maximaal 500 gram vlees per week. En dat wordt nu 300 gram. En dan mag daar 100 gram varken of rund zijn. Dus de rest moet... Ja, dan blijft de kip over, volgens mij. Oh ja. Leer het snelle rekens van mij. Is dit een soort jaarlijks ding wat ze doen? Of hebben ze gewoon al jaren... Voor het eerst is het 1954 of zo, precies. Dat er een nieuwe schijf van 5 is, toch? 1954 durf ik niet te zeggen, maar het is pas de 7e keer in de geschiedenis van de schijf van 5. Is er wel een updateje geweest. Hij is in 54 geïntroduceerd, had ik vandaag gelezen. Oh ja. Maar het is vooral vanwege de duurzaamheid. Ze zeggen, al dat vlees is natuurlijk helemaal niet goed voor het milieu. Dus eet nou eens wat vaker een peulvrucht. Nou ja, dat moet een peulvrucht? Ja, dat zit ook eiwitten in. Wat zijn nou peulvruchten? Nou ja, bonen en zo. Oh, maar hij gaat toch geen bonen zitten eten? Dit is precies wat de discussie is. Want zeggen Nederlanders van, joh, misschien iets minder vlees. Het is helemaal niet opgelegd, maar gewoon een advies. Ja. Nou, de wereld is te klein. Dat moeten we allemaal niet hebben. Mensen vragen zich af waar het voedingscentrum zich mee bemoeit. Nou ja, waar ze voor zijn opgericht. En toen heb ik ook even gekeken. Nou, in 2024 hebben ze gemeten hoeveel vlees Nederlanders gemiddeld eten. Het advies was toen dus nog 500 gram. Dat gaat nu naar 300 gram. Maar we eten gemiddeld 700 gram. Per week. Ik heb echt geen idee hoeveel ik eet. Kijk, ik merk wel op. Want ik zie het nu ook alweer in de app binnenkomen. Van die mensen die meteen boos worden. Om het feit dat je dan minder vlees mag eten. Ja, je mag nog steeds vlees eten. Ja, het is gewoon een advies. Ja, ze mogen adviseren wat ze willen. Alleen, zeg maar, ik merk nu ook wel op dat... Ja, je kan zonder vlees ook echt fantastische, lekkere maaltijden... Nee, je kan hartstikke lekker eten. Dat is echt niet, weird. Om af en toe gewoon dat eens even onder de loep te nemen... vind ik best wel goed. Dan moet ik heel eerlijk bekennen... dat voor mij, het milieu... dat staat dan wel op de tweede plaats. Voor mij zou het dan eerder zijn... ja, het is ook zielig voor de dode dieren die je eet. Maar dat vind ik wel... Maar ja, ik vind het niet, blijkbaar niet erg genoeg. Want als er een heerlijke kipfilet voor me staat, dan ga ik peuzelen. Maar je kan natuurlijk ook, die kan je blijven eten. Af en toe wat jij dus kennelijk al doet. Precies. Keuzes maken. Het ding is, wij werken natuurlijk 's avonds. Dus je maakt dan een maaltijd die je kan opwarmen in de magnetron. Hier in de keuken. Ja. Dat moet dan maar allemaal best wel vrij simpel. Nou, dan heb ik voor deze 3 dagen heb ik dan een gerecht met falafel. Ja, er zijn dan kikkererwten toch, geloof ik? Ja, zeker. Ja, dan tel ik wel de dagen. Dan denk ik, Je hebt het toch zelf gekozen? Ja, nee, maar dan heb ik dat denk ik een keertje, weet je wel. Dan denk ik, dat doe ik eens gek. Ik neem de falafel eens een keertje, de pikante falafel. Nou, en dan denk ik wel zo. Het is dan vandaag dag 2, dan heb ik dat morgen nog. En dan denk ik zo, dan ga ik van het weekend wel eventjes helemaal los. Ja, maar ik vind het zo grappig. Jij maakt wel eens recepten en dan maak je een vegetarisch recept. En dan ga je net alsnog heel veel gehakt door. Ja, of kip. Dat doe ik altijd, ja. Ik vind dat zo opstandig. Nee, maar het is niet opstandig, maar vlees maakt gewoon ieder gerecht een stuk beter. Zeg maar net als, ik ga thuis, ga ik ook geen boterham met kaas zitten eten. Dan moet er altijd nog een plakje of 2, 3 kipfilet op. Oh, jij bent echt ook meerdere keren per dag van het vlees. Ik eet, bij mij is ontbijt, lunch, avondeten is altijd vlees. Ik doe weekboodschappen. Ja, ik haal gewoon, ik denk gewoon 1200 gram vlees in de week. Bizar, maar wat jij bizar. En je eet je 1200 gram vlees per week. Maar dat kan toch niet? Het is al, 150 gram vlees per diner. Ja. Nou ja, dat. En ik ontbijt elke dag met kip. Ja, maar toch niet 150 gram kipfilet op. Nee, maar voor diner. Ja, maar gewoon, ik koop zo'n groot verpakking kipfilet. Twee, en daar doe ik een week mee. Kijk, het ding is een beetje, want ik vind dit wel erg. Dat is 300 gram zeg maar, erbij. Je mag het allemaal zelf weten. Ik vind dat misschien wat overdreven. We kunnen best wel nadenken. En wat ik zeg, ik vind ook, ik hou echt van dieren. En ik vind het echt heel erg en zielig en zo. Maar ik vind vlees ook heel lekker. Dus het is een soort tweestrijd. Maar af en toe, dan denk ik van, zou ik niet dan nog iets minder? Maar afgelopen weekend dan waren wij met met een vegetarische vriend in Duitsland. En dan gaan we naar zo'n heerlijk schnitzelrestaurant. Je hebt alleen maar champignons zitten vreten. Ja, maar dan kun je beter van geld maken. Dan zit hij op een gegeven moment. Wat was het nou, een koolselderij schnitzel? Ja, koolselderij. Maar dat vind ik zo mooi. Van, gaat hij zo. Hij zegt koolselderij schnitzel kan ook heel lekker zijn hoor. Nee, dat kan helemaal niet lekker zijn. Tuurlijk. Dat is helemaal niet lekker. Ze kunnen echt allemaal dingen heel lekker maken. Dat is helemaal niet lekker. Ik vind echt, het is echt mijn punt. Ik vind echt dat het minder moet kunnen. Maar na afgelopen weekend denk ik wel, ja, het is wel een concessie die je doet hoor. Nou, ik zit even te kijken wat voor berichtjes er in de 538-app binnenkomen. Het lijkt er niet op dat die bereid zijn om wat minder vlees te gaan eten. Nee. Het is een schijf van 5 van milieufreaks, lees ik daar. Ja. Ja, nou ja, goed, ik snap het allemaal wel dat het een advies is. Maar goed, advies zijn er ook om in de wind te slaan. Hè? Dus doen we dat toch lekker. Hè? Goed. Nou, weer een lange dag gehad, hè? Ja, ja. Zullen wij eventjes, dat ik dan even op dat knopje druk en dat je dan zo... Bel nu. Dat je dat dan hoort. Oh, dat vind ik leuk. Voor Russo. Ga naar de uitverkochte show van Russo in AFAS Live. Bel nu 0909-30538. Bas en Dylan. Topic en Kernkracht 400. Deze week maak je de avondshow kans op tickets voor Russo. En wij zijn toen in Utrecht geweest bij hem. Dat was heel leuk. Zijn Tivoli. Eerste grote eigen show. Ja. Dat was waanzinnig. Was echt zo leuk, man. En nou ja, nu staat hij dus in de Avonds Live. En je kan erbij zijn. Met 538 naar Russo. Het is de ene laatste setje tickets. Morgenavond maak je nog kansen in de vrijdagavondshow. En ja, als je dus nu wint, dan neem je één van de laatste setjes tickets mee naar huis. Zeker. Frank, hallo. Hey, goedenavond. Hoe is het nou? Ja, lekker hoor. Ja. Jij hoorde de oproep. Zat jij klaar of hoorde je hem toevallig? Nee, ik zit in de auto. Ik heb hem al te aanstaan. Ah, wat goed. Kijk, nou, ja, dat is goed om te horen. Ja, ja, jij bent een beetje supporter van Russo. Dat is sowieso. Ja, vet man. Leuk. Ja, heb je het gezien ook al? Vorig jaar. In Eindhoven. Oh, wat goed. Ja, het is echt zo'n bizar feest. Ik weet ook, wij waren afgelopen jaar waren we op zin in de Zomerfest. En daar hadden wij een kleine eigen stage. En zeg maar op het begin van de dag. Ja, dat is gewoon hoe een festival werkt. Mensen komen wat later. Er waren nog niet zoveel mensen. Het was gewoon een beetje, er kwamen af en toe even mensen kijken. Zo. En in één keer, uit het niks. Nou echt, tot bij ons in de tent. Stonden allemaal mensen. Zeg maar 2,5 uur na de start van het festival. Omdat Russo daar stond. Maar gewoon het hele terrein was leeg. Ja, ze stonden, het was gigantisch. Wij dachten eindelijk, mensen in de tent. Nou, ze stonden allemaal met de rug aan ons toe. Heel jammer was dat. Die kwamen helaas niet voor ons, maar die kwamen wel voor Russo. Het was waanzinnig. Je kan het mogelijk gaan meemaken. Je hebt gebeld omdat je de oproep hoorde. En je bent erbij! Ja! Super, lekker man. Hoppa, Frankie, gefeliciteerd. Ja, dank je, super. En je mag ook nog iemand meenemen, uiteraard. Ja, zeker. Het zal het vrouwtje worden. Het zal het vrouwtje worden. Gefeliciteerd, jongen. Je wint 2 tickets voor Russo in de Avonds Live. Dat is op donderdag 16 april. En soms maakt die gedachte me bang. Want ik voel dat alles klopt. Maar wat als het ook weer stopt? Ik wil geen nieuwe kras op mijn hart. Want een jongen als ik en een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Ben je net zo verliefd of ben ik weer naïef? Is het toch niet wat het lijkt? En ik zeg wat ik voel, maar voordat ik dat doe, doe dan ook één ding voor mij. Doe me alsjeblieft geen pijn. Niet met mijn hart, oh breek hem nou niet. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Want wat als ik val en jij dan weer vliegt? Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Wat ik voel voor jou is echt, het is eigenlijk best gek. Want ik laat niet zomaar iedereen toe. En de laatste die ik binnenliet verdiende. Dus ik weet niet of ik weet hoe dit moet. Want een jongen als ik en een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Ben je net zo verliefd of ben ik weer naïef? Is het toch iets wat het lijkt? En ik zeg wat ik voel, maar voordat ik dat doe, doe dan ook één ding voor mij. Doe me alsjeblieft geen pijn. En een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Doe me alsjeblieft geen pijn. Speel niet met mijn hart, oh breek hem nou niet. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet.